Lipsa vaccinurilor, o problemă fără sfârșit în România, serul antigripal nu a fost importat la timp. Vaccinurile antigripale sunt în procedură de achiziție. Cu câte tulpini, domnul ministru? Că am înțeles că sunt niște vaccinuri cu 3 tulpini și unele cu 4 tulpini. Cred că 3 tulpini. Aflăm imediat cine și-a pierdut funcția în urma acestei situații. Pe de altă parte, o soluție ar putea veni de la Institutul Cantacuzino, trecut ieri de la Ministerul Sănătății la cel al apărării. 30 de zile vom veni cu noua organigramă. Personalul institutului va fi format din personal militar și personal civil. Guvernul acordă 10 de milioane de lei pentru zonele afectate de furtunile violente din jumătatea vestică a țării. Peste 36 de milioane de lei pentru cele 10 județe, pentru reparații la 16 spitale, 23 de dispensare. Și președintele Klaus Iohannis și-a anulat vizita pe care urma să o efectueze luna viitoare în Ucraina ca urmare a adoptării legii educației în țara vecină. Reforma sistemului de învățământ din Ucraina a stârnit un val de critici, comunitatea de români de acolo vorbind despre un proces de lichidare a școlilor române și de ucrainizare a minorităților etnice. Detalii imediat. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Certat de premier pentru întârzierile din procedura de achiziție a vaccinului antigripal, ministrul sănătății și-a demis o subordonată. Amalia Șerban era directorul general de asistență medicală și sănătate publică. În ședința de guvern de ieri, premierul Mihai Tudose a spus că este inadmisibil ca din vina unor funcționari dozele de imunizare să nu fie importate la timp. Ioana Dumitrescu. Ministrul Sănătății a fost apostrofat din nou de premierul Mihai Tudose în debutul ședinței de guvern. De această dată, prim-ministrul i-a reproșat lui Florian Bodog întârzierile în procesul de cumpărare a vaccinurilor împotriva gripei. Premierul i-a cerut ministrului să-i dea afară pe funcționarii care s-au ocupat de procedura de achiziție. Noi, până la sfârșitul lunii, avem vaccinuri antigripale în România. Doar pentru persoanele la risc. Deci prima tranșă, celelalte urmează sfârșitul lunii octombrie să încheie procedura. Am trimis deja corpul de control pe Direcția de Sănătate Publică pentru a verifica care a fost motivul și să cine este răspunzător și voi lua măsuri. Da, nu vezi controlul să vină după ce oamenii nu mai lucrează la noi? Că eu știu că din martie puteam să dea seama că vine octombrie. Da, sunt funcționar public. Și în fiecare an, am înțeles. Hai să ne dea în judecat. Hai să ne asumăm și lucrul acesta, domnul ministru. Nu se poate din cauza la doi funcționari care încep procedura în septembrie pentru octombrie să sfere țară, domnul ministru. Nu se poate așa. Mai mult, premierul Tudose l-a pus în dificultate pe ministru, întrebându-l ce fel de vaccin urmează să fie achiziționat. Vaccinurile antigripale sunt în procedură de achiziție. Câte tulpini, domnul ministru? Că am înțeles că sunt niște vaccinuri cu 3 tulpini și unele cu 4 tulpini. Este vaccinul care a fost recomandat de către Institutul Național de Sănătate Publică. Și câte tulpini are asta? Cred că 3 tulpini. Bun. Deci este în procedură de achiziție. Pentru persoanele care se găsesc internate în spital, va fi prima tranșă de vaccinuri. Când? Pentru cele care sunt la sfârșitul acestei luni. Vaccinarea pentru antigripal începe la sfârșitul lunii, mijlocul lunii octombrie, la sfârșitul lunii octombrie. Așa este recomandarea devenită de la OMS. După ședința de guvern, ministrul Sănătății Florian Bodog a decis demiterea Amaliei Șerban din funcția de director general la Direcția Generală de Asistență Medicală și Sănătate Publică. Într-un comunicat emis de Ministerul Sănătății se precizează că decizia a fost luată pe fondul întârzierilor înregistrate la procedura de achiziție a vaccinului antigripal. Prin ordonanță de urgență a fost aprobată trecerea Institutului Cantacuzino din subordina Ministerului Sănătății în cea a Ministerului Apărării. În motivarea deciziei luate ieri se arată că starea institutului, a cărui activitate este blocată, a dus la sincope în asigurarea vaccinurilor pentru populație. Îl ascultăm pe secretarul de stat în Ministerul Apărării, Mircea Dușa. După aprobarea ordonanței vom proceda la predarea, primirea pe care am prevăzut-o în ordonanță. În 30 de zile vom veni cu noua organigramă. Personalul institutului va fi format din personal militar și personal civil și de asemenea, odată ce aceste proceduri vor fi realizate, vom întocmi și documentațiile pentru accesarea fondurilor europene. Executivul își propune astfel să dezvolte activitatea institutului ca producător național de vaccinuri. Ascultați știrile Europa FM. Ajutor de 36 de milioane de lei pentru zonele afectate de furtunile violente din jumătatea vestică a țării, ajutor acordat de guvern, au nevoie de reparații unități de învățământ, spitale, sedii de poliție și biserici din 10 județe, a anunțat vicepremierul Sevil Șaideh. Am reușit să realizăm proiectul de hotărâre privind alocarea unor sume din fondul de intervenție pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale, vorbind de o sumă de peste 36 de milioane de lei pentru cele 10 județe, pentru reparații la 16 spitale, 23 de dispensare, peste 251 de unități școlare, grădinițe, școli, licee, colegii, posturi de poliție, biserici și alte unități de interes public. Romsilva a anunțat între timp că 700 de hectare de pădure au fost distruse de fenomenele meteo extreme din ultima săptămână. Cele mai însemnate pagube sunt în Bihor, Arad și Maramureș. Iulian Oghi relatează. Dacă în mod normal cele mai afectate păduri sunt cele de morit, care sunt mai sensibile la fenomenele meteorologice extreme, de data aceasta a fost vorba de păduri de fagiu și de stejar, specii mult mai rezistente la vânt. Specialiștii Romsilva estimează că peste 700 de hectare de pădure au fost dobărâte complet. Datele sunt însă provizorii, pentru că inventarierea arborilor afectați este îngreunată de blocarea căilor de acces. Cele mai mari pagube au fost înregistrate în județele Bihor, Arad și Maramureș. Conform normelor silvice, suprafețele vor fi refăcute de silvicultori după obținerea aprobării legale și după evacuarea copacilor doborâți. În primul semestru al acestui an, în urma fenomenelor meteorologice extreme, au fost afectate alte aproape 83.000 de hectare aflate în proprietatea publică a statului, administrate de Regia Națională a Pădurilor Romsilva. Administrația Națională a Pădurilor Romsilva administrează 3,14 milioane de hectare de pădure aflate în proprietatea publică a statului. Șeful guvernului cere urgentarea implementării sistemului de alertare a populației în caz de calamități. RoAlert va fi gratuit pentru populație. De două ori pe săptămână au loc discuții cu reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, ANCOM, Serviciul de Telecomunicații Speciale și cu cei patru operatori de telefonie mobilă. Iată declarația premierului Mihai Tudose. De două ori pe săptămână au loc întâlniri de lucru împreună cu domnul viceprim-ministru Ciolacu, cu IGSU, ANCOM, STS-ul și cei patru operatori de telefonie mobilă pentru a implementa sistemul RoAlert, i-am spus noi, pentru anunțat în timp util, imediat după ce apare o avertizare de orice natură care pune în pericol viețile oamenilor, să poată fi primită pe telefonul mobil să intre automat, fără costuri, fără alte, știu eu, vaiete pe care le-am auzit în ultimele zile, când piața a fost inundată de mesaje false. Sistemul de avertizare va permite transmiterea simultană a unui mesaj de alertă către toți utilizatorii de telefonie mobilă aflați într-o anumită zonă, ne-a declarat secretarul de stat Raed Arafat. Sistem mult mai performant, care permite să apară mesajul simultan la mii de telefoane și nu la rând, cum se face cu SMS-ul. Este un sistem care poate să vină pe orice fel de telefon și este un mod care ne permite pe zone geografice stabilite de noi să emitem mesaje fără să deranjăm pe cei care nu sunt afectați. Va fi mult mai bine decât sistemul cu sirenele. Peste 50% din populație nu poate să fie alertată prin sistemele de sirene. Avertizarea populației în România nu funcționează, constată și președintele Klaus Iohannis, aflat la New York la adunarea generală a ONU. Șeful statului a cerut guvernului să înceapă să lucreze la un sistem de alarmare a populației. Am fost extrem de neplăcut, surprins, ca să nu zic că am fost de-a dreptul revoltat să aflu că prima avertizare meteorologică s-a dat cu câteva minute înainte să avem în Banat primul deces din cauza furtunii. Este o disfuncționalitate foarte gravă în sistemul de avertizare. Ne avem nevoie de un sistem de prevenire pentru populație. Nu toată lumea stă toată ziua la televizor să vadă ce zice ANM-ul. Președintele Klaus Iohannis a menționat că a avut o discuție cu premierul Mihai Tudose a doua zi după furtuna din Timiș legat de intervențiile care s-au făcut. Șeful statului a povestit despre sistemele de avertizare care există în Statele Unite. Există sisteme de avertizare care îți trimit SMS pe telefonul mobil că vine furtună, că a căzut curentul, că se inundă strada X. Așa ceva îmi imaginez și pentru România și atunci sigur putem să prevenim populația. Dar ca să funcționeze prevenirea, prima dată trebuie să avem un sistem de avertizare serios din partea ANM-ului. Deci aici recunosc, sunt foarte nemulțumit de cum au funcționat lucrurile. Pe de altă parte, ca să nu fiu înțeles greșit, n-am acuzat guvernul de nimic, fiindcă e un guvern proaspăt, ce era să facă? Ascultați știrile Europa FM. Președintele Klaus Iohannis și-a anulat vizita pe care urma să o efectueze luna viitoare în Ucraina ca urmare a adoptării legii educației în țara vecină. 400.000 de etnici români din Ucraina ar urma să fie afectați de legea care se va aplica de la 1 ianuarie în etape până în 2027. Ciprian Ioana. Președintele Klaus Iohannis le-a declarat jurnaliștilor la New York în urma adoptării noii legi a educației din Ucraina, care restricționează predarea în limba minorităților naționale, și a anulat vizita pe care o avea programată în luna octombrie în această țară. I-a comunicat și președintelui Petro Poroșenko, pe care l-a întâlnit la adunarea generală a ONU, că și-a contramandat vizita la Kiev. Noua lege a educației din Ucraina, care va fi trimisă pentru promulgare președintelui, prevede introducerea treptată a noului sistem și, prin aceasta, înlocuirea materiilor care se predau în limba română cu discipline care vor fi predate în limba ucraineană. Prima fază a reformei va avea loc începând cu 1 septembrie 2018, reforma claselor primare și a grădinițelor. Predarea materiilor în limba română se va păstra doar în clasele primare 1-4. De la 1 septembrie 2022, reforma va fi implementată în cazul claselor medii, iar din 2027 în clasele superioare. Reforma sistemului de învățământ din Ucraina a stârnit un val de critici, comunitatea de români de acolo vorbind despre un proces de lichidare a școlilor românești și de ucrainizare a minorităților etnice. Avocatul poporului a anunțat că s-a sesizat din oficiu în cazul noii legi a educației din Ucraina, iar Parlamentul României a adoptat o declarație prin care solicită autorităților de la Kiev soluționarea rapidă a situației privind noua lege a educației, care limitează dreptul la învățare în limba maternă pentru 400.000 de etnici români din Ucraina. În Catalonia escaladează tensiunile privind intenția guvernului regional de a organiza un referendum pentru obținerea independenței. Așteptată să se pronunțe pe acest subiect, Curtea Constituțională a reacționat cu sancțiuni. Organizatorii să fie amendați cu sume cuprinse între 6 și 12.000 de euro pe zi. Măsura drastică vizează 24 de oficiali catalani, organizatori și militanți pentru referendum. Andrei Paleu. Luată cu unanimitate, decizia magistraților constituționali de la Madrid este cea mai recentă acțiune împotriva organizării controversatului referendum. 12.000 de euro este amenda aplicată secretarului general Josep Maria Jové, arestat săptămâna aceasta. Printre cei sancționați se regăsesc și membrii ai Comisiei Electorale de la Barcelona. Cu toții vor fi obligați să plătească amenzi zilnice până când, citez, vor respecta rezoluțiile instanței. Spania consemnează o premieră, Curtea Constituțională de la Madrid pune în aplicare o lege din 2015, care îi permite să aplice sancțiuni autorităților sau funcționarilor ce încalcă deciziile sale sau chiar să-i suspende din funcții. În ultimele zile, Garda Civilă Spaniolă a arestat 14 înalți responsabili ai Guvernului Cataloniei, cea mai dezvoltată regiune a Spaniei, care se plânge că trage în spate întreaga economie. De asemenea, forțele de ordine au confiscat aproape 10 milioane de buletine de vot. Acțiunile au scos în stradă 10.000 de catalani ce vor organizarea consultării populare pe tema independenței la data de 1 octombrie. Știrile Europa FM la final, vreme în continuare răcuroasă. Astăzi maximele vor fi cuprinse între 13-14 grade în estul Transilvaniei și nordul Moldovei și 23 de grade în Dobrogea. Cer variabil în sud-estul țării și ploi izolate în celelalte regiuni. Acum dimineață în zona înaltă de munte precipitațiile vor fi mixte. Zi răcuroasă astăzi în capitală, temperatura maximă nu trece de 20 de grade Celsius. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM. 7:12, sport. Bună dimineața, Vasile Constantin. Bună dimineața, CFR Cluj rămâne lider a clasamentului Ligii 1 la aceeași distanță de urmăritoare, după ce a terminat la egalitate 1-1 partida de pe teren propriu cu ocupanta poziției a doua, FCSB, aseară în etapa 11-a. Golul ardelenilor a fost marcat de Urco Vera în minutul 45, iar pentru roș-albaștri a punctat Budescu în minutul 63 din pasa lui Denis Mann. Amintim, antrenorul clujenilor Dan Petrescu nu a stat pe banca tehnică, fiindcă a fost suspendat. Tot joi, Gazmetan Media și-a terminat la egalitate 0-0 partida de acasă cu Astra Giurgiu, iar campioana FC Viitorul a învins-o clar cu 3-0 pe ultima clasată, Juventus Colentina. Golurile echipei lui Gică Hagi au fost marcate de Cristi Ganea în minutul 12, Eric în minutul 73 și Mățan în minutul 78. Juventus rămâne ultima cu 3 puncte și fără nicio victorie în această ediție de campionat. Amintim, partida Dinamo Concordia Chiajna nu s-a jucat miercuri din cauza vremii nefavorabile și a fost amânată pentru miercurea viitoare. Astăzi va începe etapa a 12-a, iar diseară este programată o singură partidă de la ora 20:30. CSU Craiova o primește pe FC Voluntari. Marius Copil s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de la Metz cu premii totale de 482.000 de euro, învingându-l în turul al doilea pe francezul Lucas Pui, numărul 22 în clasamentul mondial și al treilea favorit al competiției. Tenismenul român, locul al 86-lea ATP, a câștigat cu 7-6, 7-6, într-o oră și 45 de minute de joc. El va juca astăzi în sferturi cu germanul Peter Golovcic, numărul 95 mondial. Sorana Cârstea a ratat calificarea în semifinale la Seul. A fost eliminată în sferturi de o jucătoare cu mult mai slab cotată, tailandeza Luxika Kumkum, numărul 155 WTA, scor 6-3, 6-1. Sorana a rămas în cursă la dublu, alături de letona Elena Ostapenko, iar astăzi le vor întâlni pe britanica Katie Dion și australianca Priscilla Hohn. Openul Coreei de Sud de la Seul are premii totale de 227.000 de dolari. Nu-s mulți, nu-s puțini. 200 și ceva de mii de dolari? Mm. E ce? Un turneu de categoria cea mai de jos din circuitul profesionist, cam egal cu cel pe care îl organizăm noi anual, primăvara la Arenele BNR, cel de fete, cel de ale băieți, s-a cam dus spre Ungaria de când s-a plictisit Ion Țiriac. O fi tot soroși. Eu nu înțeleg nimic, adică... Da, sună ca și cum ar fi vina lui Ion Țiriac, dar nu e vina lui Ion Țiriac. Nu e vina problema lui Ion e că terenurile de alea de acolo... asta chiar nu e vina. Da. Se milogește de ceva vreme de cei de la BNR să reconstruiască arena centrală sau măcar să o reconsolideze. Arena construită, amintim, la începutul anilor 70. Da, dar BNR are nevoie de o modificare a legii ca să poată să investească din profit în reconstrucție acolo. Deci e o chestiune de legislație, nu este refuzul BNR. BNR chiar face eforturi și lobby, mă rog, cum da, se spune, către Parlament să modifice legislația în acest sens. Mă rog, cu terenul de tenis e oricum mai recentă. Treaba e inexplicabil ce s-a întâmplat cu terenul de fotbal, fostul stadion Național. Al FC Național, care e într-o ruină groaznică. Am avut ceva drumul pe acolo, asta primăvară m-am speriat. Sunt... De ce? Pe ultima oară, junglă, ultima oară când am fost acolo, am fost la un concert Julio Iglesias și s-a auzit perfect. Nu, acustica. Pe aceeași frecvență cu tine. Yeah. You Spin Me Round, Round, Dead or Alive la Europa FM. Bună dimineața, prieteni, 7 și 19 minute. E momentul să vă salutăm și să vă explicăm de ce am început cu piesa asta. Bună dimineața! Bună dimineața! Am început cu piesa